pressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Βρε, καλώ τα παιδιά. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Όλα καλά, μπράβο. Συνέχισε να μιλάς λίγο. Παιδιά, αλλάξαμε κονσόλα. το να πηγαίνουν όλα καλά είναι το πολύ καλό σενάριο. Too good to be true. Πρέπει να αντιμετωπίσω και την φιλαλήθεια του Θάνου που έχει την τάση κάθε φορά να προδίδει όλα τα τεχνικά προβλήματα. Τώρα δεν είναι φιλαλήθεια, είναι επικοινωνιακή τακτική. Okay. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι άμα πάει κάτι λάθος, έχω προειδοποιήσει ότι είναι γι' αυτό. Καταλαβες? Τσακ, μειώνεις τις προσδοκίες για τη σημερινή εκπομπή. Η σύγκρουση με την πραγματικότητα, θέλω να πω ότι είναι πάντα πολύ οδυνηρή, αλλά είναι πάρα πολύ θετική. Είναι ένα βήμα ορίμανσης, παιδιά. Είναι ένα βήμα ορίμανσης. Ξανά και ξανά και ξανά, θα πω εγώ. Μπράβο, Θάνο. Ευχαριστώ. Είναι πράγματα που μαθαίνεις, επειδή είναι ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Πράγματα που τα σκέφτεσαι σήμερα, την ονομαστική εορτή. Τι είναι η σύγκρουση με την πραγματικότητα? Θάνο, χρόνια πολλά. Είναι προσβολή, είναι η πραγματικότητα? Μάλλον είναι η πραγματικότητα. Θάνο. Δεν το έχω πει χρόνια πολλά. Ισχύει. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Θάνο, χρόνια πολλά να ζήσεις. Ό,τι επιθυμείς. Φταίει και αυτός που δεν με κέρασε τίποτα. Ένα γλυκό είναι αυτό. Αλλά Θάνο, χίλια συγγνώμη. Και έχω. Με έχουν. Ήδη μου λέει η γυναίκα μου να πάρει τηλέφωνο το φίλο μας το Θανάση. Και λέω να πάρω τηλέφωνο το φίλο μας το Θανάση. Α, λέω, γερτάζει και ο Θάνος. Και μετά εκεί έμεινε. Δεν έχω πάρει καλά, το Θανάση. Είχες τρεχάματα, δεν είναι. Λοιπόν, είχα τρεχάματα. Δεν είναι ότι είμαστε όλη τη μέρα εδώ πέρα και λέμε το ένα για το άλλο. Αχ, ξέχασα. Ναι. Ήταν στην δίκη για τον Ζάκο. Ήταν η δίκη των δολοφόνων του Ζάκ Κωστόπουλου. Λοιπόν, να πούμε τα βασικά στοιχεία της δίκης. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν είναι σωστό τα σημεία των εντάσεων να τα θεωρούμε, να τα ξεχωρίζουμε ως αναγκαστικά τα πιο ενδιαφέροντα, γιατί μερικές φορές αυτά έχουν και ένα χαρακτήρα λίγο θεατρινίστικο όταν τα δημιουργεί η υπεράσπιση, η πλευρά των συνηγόρων. Σήμερα υπήρχε μια έξαρση τέτοια. Ο ίδιος δικηγόρος που είχε ζητήσει να αποπεμφθώ εγώ από την αίθουσα, να μου στερήσουν την διαπίστευση, να μην μπορώ να παρακολουθώ και ούτω καθεξής, ζήτησε σήμερα να παραπεμφθεί ο δημοσιογράφος και μάρτυρα στη δίκη, Λουκάς Σταμέλος, με την κατηγορία της απόπειρας εξαπάτησης και παραπλάνησης του δικαστηρίου, διότι ο Λουκάς είχε φέρει εκεί πέρα ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου, που μιλούσε για αυτό το πατριωτικότατο κόμμα που είχαν πάει να φτιάξουν, όπου ήταν και ο Χορταριάς. Το κόμμα αυτό είχε μια ιδρυτική διακήρυξη που έλεγε πώς θα πατήσουν κάτω τους ομοφιλόφιλους και ηρωνευόταν κάπως τον ΣΥΡΙΖΑ και όλο το αυτό που ονομάζουν υποτιμητικά δικαιωματισμό και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, προφανές είναι γιατί μόρφωμα επρόκειτο. Υπήρχε αναφορά στους ομοφιλόφιλους, συνεπώς ήταν πάρα πολύ λογικό για τον άνθρωπο αυτό που συμμετείχε. Συμμετείχε και μια θέση, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχω μπροστά μου ανοιχτό το δημοσίευμα, γιατί πέστεψα πριν από λίγο, δεν έχω ξαναδιαβάσει τώρα το δημοσίευμα της Καθημερινής αυτή τη στιγμή, αλλά πρακτικά συζητάμε ότι ήταν συνέντευξη, ήταν ο Χορταριάς εκεί πέρα στο ρεπορτάζ και δεν σου περνάει και απαρατήρητο όταν στην ιδρυτική του διακήρυξη καταφέρεται εναντίον των ομοφιλόφιλων. Και βεβαίως αυτό ήταν στο πλαίσιο μιας συζήτησης που γινόταν, όπου ο Σταμέλος ανέπτυσε το επιχείρημα, εξηγούσε πως είχαν διαπιστώσει ότι ο δεύτερος λογαριασμός, ο λογαριασμός που με τον κωδικό χρήστη Snake ήταν λογαριασμός του Χορταριά, περιέγραψε τεχνικά την διαδικασία με την οποία το διαπίστωσαν αυτό και εξηγούσε ότι οι αναρτήσεις αυτού του λογαριασμού δείχνουν, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο εμφορείται από ομοφοβικές και ρατσιστικές ιδέες και δεν το κρύβει. Το έκανε πάρα πολύ επιδεικτικά, κραυγαλαία. Θυμόμαστε και από προηγούμενη δικάσιμη που είχαν αναφερθεί αυτά, από τη Μαρία Λούκα, που έλεγε εκεί πέρα ο Θεός που τον επιφόρτισε με αυτό το έργο εκεί πέρα να αντιμετωπίσει την επίθεση που δεχόμαστε από τους ομοφιλόφιλους και διάφορα τέτοια. Όχι μόνο το έκανε αυτό, ότι ζήτησε την δίωξη του του μάρτυρα ο φίλος, ζήτησε να κρατηθεί, να διέκοψε το δικαστήριο για να αποφασίσει. Βεβαίως επέστρεψε ο εισαγγελέας, έκανε αρνητική εισήγηση, εισήγηθηκε να απορριφθεί το αίτημα και στη συνέχεια και η πρόεδρος αποδέχθηκε αυτή την πρόταση του εισαγγελέα με το σκεπτικό ότι πρόκειται για την εκτίμηση του μάρτυρα. Είναι κατανοητό αυτό που προσπαθεί να κάνει η υπεράσπιση. Προφανώς προσπαθεί να εκφοβήσει. Ήταν η δεύτερη τέτοια απειλή που ακούστηκε σήμερα. Έχει διατυπωθεί και απέναντι στον εμπειρογνώμονα που είχε καταθέσει προηγουμένως για το μαχαίρι του Ζακ, όπου ο άνθρωπος έλεγε ότι στο πρώτο βίντεο όπου διατυπώνονται οι εικόνες για το μαχαίρι, το βίντεο αυτό το είχαν πάρει με καταγραφή οθόνης από κινητό τηλέφωνο και δεν είχαν πάρει το αρχικό βίντεο από το κινητό που τράβηξε. Οπότε αυτό, όταν το παίρνεις έτσι, έχει πολύ μεγάλη πτώση της ποιότητας, οπότε δεν θα ήταν δυνατόν να πει κανείς με βεβαιότητα ότι εκεί υπήρχε μαχαίρι. Ναι, και είχε σταλεί κιόλας που όταν στέλνεις κάτι μέσω διαδικτύου, ναι, αν δεν χρησιμοποιείς συγκεκριμένο πρόγραμμα, πέφτει η ποιότητα. Ναι. Π.χ. αν το στείλεις μέσω Messenger, πέφτει η ποιότητα. Γι' αυτό χρησιμοποιεί και έναν όρο επεξεργασμένο. Ναι, που εξηγεί αυτό πολύ ξεκάθαρα το τι εννοεί. Όχι ότι είναι μονταρισμένο. Ναι, ναι. Γιατί αν το δεις έτσι επεξεργασμένο, προφανώς ανθρώπινο αυτό που θα σκεφτείς είναι ότι έχει υποστεί μοντάζ. Και επίσης φαίνεται να έχει κοπεί σε ένα σημείο, ενώ στη συνέχεια από άλλα βίντεο, από τον ίδιο καταγραφέα, βλέπουμε ακριβώς τη συνέχεια. Ναι, ναι, αυτό βλέπουμε, εννοούσε επεξεργασμένο. Ναι, ναι, βλέπουμε τη συνέχεια όπου προκύπτει ότι έχει συμβεί ακριβώς αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή το βίντεο έχει και παρακάτω, δεν το έχουμε ολόκληρο. Επίσης, έχουμε το δεύτερο σήμερα, η δεύτερη απειλή σήμερα, έχουμε και άλλες δύο. Τις προηγούμενες μέρες, η μία είναι σε σένα για την αποβολή για τον Πιτσιπόρδα και ένα δίθεν συκοφαντικό δημοσίευμα. Η υπόθεση Πιτσιπόρδα. Περιείχε και ένα δίθεν συκοφαντικό δημοσίευμα που ήταν η συνέντευξη της Άννης Παπαρούσου, της δικηγόρου, εδώ στο ραδιόφωνο. Ένα και δύο, αυτό δεν ήταν απειλή τύπου πιάστε τον να φύγει, αυτός δεν μ' αρέσει τα μούτρα του. Ήταν ο ίδιος που έλεγε στη Λούκα. Αυτό είναι μόνο, μιλάτε σαν να είστε στα τραπεζάκια της αριστεράς, ναι, και σήμερα όλο του το ύφος είναι έτσι. Σήμερα μίλησε για τον ντοκουμέντο, για δημοσίευση των ντοκουμέντων τη ριζοφυλάδα του Βαξεβάνη, που είναι τώρα, εντάξει, στην πραγματικότητα είναι απόπειρα να αποσπάσει τη συμπάθεια του ακροδεξιού ακροατηρίου. Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος, ποιος δικηγόρος θα θεωρούσε ότι κάνει καλό στην υπεράσπιση του εντολέα του με το να αποκαλεί έτσι χωρίς λόγο, δεν έχει κάποια σχέση με το Βαξεβάνη αυτά. Κανείς δεν αναφέρεται εδώ στα κόμματα. Και να λέει τώρα η σιριζοφυλάδα του Βαξεβάνη. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσπάθεια να κλείσει το μάτι σε αυτό το ακροατήριο. Mm-hmm. Μας εξήγησε ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία ο ίδιος, το είπε ως παράδειγμα, αλλά λέει εγώ μπορεί να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Μπορεί να είναι στο. Έπρεπε να πει, μπορεί να είμαι στο Κουκουέ, να το ακροατήριο. Ναι, ναι. Την Ανταρσία. Ναι. Αλλά ξαναλέω, υπάρχει μια πλευρά ουσιαστική εδώ πέρα που είναι η απόπειρα να τρομοκρατηθούν οι άνθρωποι που καταθέτουν. Τώρα βεβαίως κανείς δεν τρομοκρατείται. Ήταν εντυπωσιακή η ψυχραιμία του εμπειρογνώμονα. Πραγματικά μου κάνει πολύ εντύπωση ότι συνέχισε να καταθέτει χωρίς να αλλάξει ο τόνος της φωνής του. Ήταν σαν να μην ανέβασε σφιγμούς καθόλου. Ακουγόντουσαν όλα αυτά, θα ζητήσουμε να παραπεμφθεί ο μάρτυρας. Τίποτα, δεν επηρεάστηκε καθόλου. Καλά, δεν είναι τόσο απλό πάντως. Δηλαδή, το ότι οι άνθρωποι σε οποίους συμβαίνει το διαχειρίζονται καλά, δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να το προσπαθήσεις, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, το πώς μπορεί να επηρεάσεις ένα μάρτυρα άσχετο με τα δικαστήρια, όταν ξαφνικά του λες να παραπεμφθεί ο τάδε για ψευδορκία και ο άλλος μπορεί να σκεφτεί, θα με κρατήσουν εδώ πέρα, θα με μπαγλαρώσουν τώρα, θα είμαι κατηγορούμενος. Και με αυτή την νομική γλώσσα που μερικές φορές είναι πολύπλοκη, μερικές φορές είναι αλαντάλλον, βλέπε. Ζητώ την αποβολή του Κωνσταντίνου Πουλή επικαλούμενο στο τάδε άρθρο, το οποίο δεν αφορά. Αφορούσε συνηγόρους. Το οποίο αφορά συνηγόρους, ναι, στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Πετάσαι και επικαλούμενο το τάδε και την. Πες και το First Amendment, ας πούμε. Δεν ξέρω τι. Πάρει και σε άλλες χώρες. Πάντα διεθνώς. Όπως με έγραψε ένας φίλος δικηγόρος, θέλω να σου πω ότι μάλλον ξέρεις περισσότερα νομικά από τον. Από τον δικηγόρο που το έγραψε αυτό. Δεν το δέχομαι, δεν ξέρω περισσότερα νομικά, αλλά πάντως ξέρω ότι είναι τοξική αρενοπότητα. Γιατί ο ίδιος δικηγόρος δήλωσε στο δικαστήριο ότι πρώτη φορά άκουσε αυτόν τον όρο. Μίλησε για την δολοφονία χαρακτήρα που αντιμετωπίζει ο εντολέας του τα τελευταία χρόνια. εξήγησε ότι κάθε αριστερός που σέβεται τον εαυτό του θεωρεί φασίστα όποιον διαφωνεί μαζί του. Τώρα βέβαια για το Χορταριά έχουμε και τις αναρτήσεις του, οπότε είναι λίγο περισσότερα τα στοιχεία. Λοιπόν, θα αυτό δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα. Ο Χορταριάς είχε και αποδείχθηκε, καταγράφηκε τέλος πάντων δημοσιογραφικά και το δεύτερο λογαριασμό και την επίθεση που κατήγγειλε η Αφροδίτη Φράγκου στον χώρο εκεί και διάφορες άλλες αναφορές. Ο Κοσματοπόλης δεν, γι' αυτό δεν έχει την ίδια, όχι την ίδια κριτική προφανώς και όλο αυτό, αλλά δεν ασχολούμαστε τόσο με το αν είναι ακροδεξιός ή τέτοιο. Δεν το γνωρίζουμε, δεν έχει δώσει κάτι. Ναι, σωστό είναι αυτό, ναι. Δηλαδή είναι διαφορετικό το level. Υπάρχει ένα extra level, τέλος πάντων, για να το πω σωστά, καταλαβαίνετε νομίζω, στο τι συμβαίνει με τον Μεσίτη. Γιατί αυτός δημόσια, συγκεκαλυμμένα δημόσια, μίλησε δημόσια, δεν μίλησε για, ναι, για συγκεκριμένες απόψεις. Η Παπαπαντολέων εξήγησε ότι αυτά που λένε, επειδή είχε μια δυσπιστία το δικαστήριο, δυσφορούσε, ιδίως στην κατάθεση της Μαρίας Λούκα, δυσφορούσε με τις αναφορές στο Twitter και εξήγησε πολύ σωστά η Παπαπαντολέων ότι το τι γράφουν οι άνθρωποι στα social media είναι μια προέκταση του εαυτού τους. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν αυτό που πιστεύουν. Μπορεί κάποιος, δηλαδή, μπορεί η έδρα, ας πούμε, να μην είναι. Οι άνθρωποι να μην είναι δραστήριοι στα social media, όπως πάρα πολλοί κόσμος δεν είναι, αλλά για αυτούς που είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτό είναι μια πλευρά του χαρακτήρα. Ακόμη και για μένα, που. Ναι, γράφει, και το αν είναι ανώνυμα, ναι, με ψευδόνυμο, επώνυμα, δεν έχει καμία σημασία. Εσύ τα γράφεις, εσύ πληκτρολογείς αυτές τις λεξούλες που εμφανίζονται στο. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο υπόθηκε στο δικαστήριο σήμερα. Ποια ήταν η διαδικασία, πώς μέσω του τηλεφώνου, του κινητού, το οποίο είναι δημόσιο και δημοσιευμένο από τον ίδιο τον Χορταριά, είναι το επαγγελματικό τηλέφωνο που χρησιμοποιεί το κινητό. Με αυτό το κινητό, λοιπόν, έγινε η επιστοποίηση ότι σε αυτόν ανήκει ο δεύτερος λογαριασμός. Έχει σημασία όλο αυτό, γιατί υπάρχει το ζήτημα που είναι ανοιχτό για το ρατσιστικό κίνητρο, που έχουμε αρχίσει να ακούμε διάφορα. Δηλαδή, εγώ το έχω ξαναπεί ότι δεν. Όχι, το αμφισβητούσα. Περίμενα να δω τα στοιχεία για το τέτοιο. Είναι το γνωστό και πρεζάκι να ήταν έτσι τα κάναμε, που λέγαμε τότε, ότι δεν είχε σημασία, ότι από την αρχή ήταν αυτό το πράγμα, που το λιντσάρισμα που είδαμε, που ήταν εξοργιστικό. Οπότε μετά βγαίνουν τα στοιχεία, λίγο Χορταριάς, λίγο οι αστυνομικοί που ήξεραν και αυτό το ακούσαμε την προηγούμενη φορά. Με χαρακτηρισμούς κλπ. Φαίνεται ότι όλο και περισσότερο ήταν πολλοί εμπλεκόμενοι, φέρονται να ήξεραν την ταυτότητα του θύματος ή τέλος πάντων έκριναν με συγκεκριμένο τρόπο από το παρουσιαστικό. Ότι είναι ο, ναι, Ζακ, αλλά το είπε πολύ ωραίο στα μέλος ότι ακτινοβολούσε θηλυκότητα. Ότι ο Ζακ δεν ήταν κάτι που ήταν δύσκολο να το καταλάβεις, δεν είναι κάτι κρυφό. Και μάλιστα είπε πολύ επιθετικά ο ίδιος δικηγόρος, εγώ δηλαδή, το είπε σε μια μάρτυρα η οποία τον παρακολουθούσε τη σκηνή από απόσταση, από ένα κτίριο, από τη δουλειά της εκεί, από τον πέμπτο όροφο, και της λέει, γιατί είπατε τότε ότι θεωρήσατε αρχικά ότι πρόκειται για χρήστη, για τοξικομανή. Λέει, δεν ξέρω, αν ήμουν εγώ θα το θεωρούσατε αυτό. Και λέω, δεν καταλαβαίνει ο άλλος τώρα ότι το να λέει αν ήμουνα εγώ και να δείχνει τον εαυτό του και να λέει κοίταξέ με τι ωραίος που είμαι, που είμαι λευκός, άντρας, δικηγόρος, κουστούμαρισμένος, δεν καταλαβαίνει ότι όλο αυτό που αποπνέει είναι προνόμιο, είναι όλοι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους δεν θα είχε δεχτεί αυτήν την επίθεση και που όμως ταυτοχρόνως εξηγούν γιατί ο Ζακ δέχτηκε αυτήν την επίθεση. Λοιπόν, για το θέμα των δικηγόρων, ναι, ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή πάλι αναφερθήκαμε στις πρακτικές, να ξαναπούμε ότι δεν κρίνουμε τους δικηγόρους για την υπεράσπιση, για το ρόλο που έχουν σε αυτή την υπόθεση. Είναι ιερό δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου να έχει μια δίκαιη δίκη και δικηγόρο να τον υπερασπιστεί. Υπάρχει μέχρι ένα όριο που λες οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, και υπάρχει ένα άλλο όριο με το πώς γίνεται αυτό. Πολλές φορές ίσως κάποια να θεωρήσει ότι είναι αμφισβητούμενο κάτι που μπορεί να πει κάποιος, αλλά προφανώς ο συστηματικός εκφοβισμός μαρτύρων παρευρισκομένων δημοσιογράφων είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό. Μπορούμε, θα να προτείνουμε να ασκηθεί το κουπουδού 356 ποιο ήτανε, γιατί αφορούσε συνηγόρους. Μπράβο. Δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, αλλά να επικαλεστούμε κι εμείς ένα άρθρο. Καλό είναι πάντα να επικαλεστούμε. Ναι, ναι, ναι. Ένα άρθρο βοηθάει. Λοιπόν, ναι. Θέλουμε να διατρέξουμε λίγο βιαστικά μερικά στοιχεία της, της δίκης, γιατί θα πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τη δίκη του, του Ζακ. Οπότε να πω ότι στο πρώτο μέρος αυτό του σχολιασμού είπε για τον Χριστόπουλο η Βαρελά ότι επειδή θεώρησαν ότι βλέπουν ένα κλεφτρόνι, ο Χριστόπουλος θεωρείται ότι στοιχειοθετείται ρατσιστικό κίνητρο, αλλά λέει τι έπρεπε να πιστεύουν. Χτύπαγε την ταμιακή μηχανή, μάζευε κοσμήματα, κράταγε μαχαίρι. Τώρα βεβαίως σε όλα αυτά έχουμε το δικαίωμα να πούμε όπα, όπα, όπα, μπάστα, κάτσε να τα δούμε ένα-ένα, να δούμε τι ακριβώς από αυτά έχει όντως συμβεί. Πάμε ξανά από το Α. Ναι. Δηλαδή, χτύπαγε ταμιακή μηχανή, έκλεψε ο Ζακ. Υπήρξε πράγματι ένας μάρτυρας που είπε ότι ο Ζακ μάζευε πράγματα σε ένα σακουλάκι και του έκανε εντύπωση κιόλας που ενώ ήταν χτυπημένος, μάζευε πράγματα, μάζευε κοσμήματα σε ένα σακουλάκι. Ποιο ήταν αυτό το σακουλάκι? Δεν βρέθηκε ποτέ, δεν φαίνεται στο βίντεο, δεν καταγράφηκε στην έκθεση κατάσχεσης. Ναι, δεν καταγράφηκε. Αλλά δεν έχει σημασία. Δακτυλικά αποτυπώματα τώρα στην μηχανή, στην ταμιακή μηχανή επίσης δεν καταγράφηκαν. Αυτό που λες εσύ είναι πιο βαρύ, γιατί στην ταμιακή μηχανή άφησαν τον Μεσίτη να σκουπίσει. Οπότε πες ότι δεν βρήκαν τίποτα γιατί τα έχει καθαρίσει τόσο καλά. Αλλά και πάλι δεν έχει βρεθεί τίποτα. Γι' αυτό έφυγε, έφυγε από πολύ νωρίς και επικοινωνιακά το θέμα του δίθεν ληστή. Και μείναμε στο αν είχε κάνει χρήση κάποιων ουσιών. Και μεγάλο μέρος εξοδεύεται στο αν ήταν χρήση και αν ήταν καλά εκείνη τη μέρα. Ήταν καλά εκείνη τη μέρα, μήπως ήταν λίγο αδιάθετος και με μια, δύο, πέντε, δέκα, δεκαπέντε κλωτσιές πέθανε. Λοιπόν, στη συνέχεια κατέθεσε ένας διασώστης του ΕΚΑΒ άλλη στιγμή κατά την οποία βγήκε από τα ρούχα της η συνήγορος υπεράσπιση Παπαδοντολέων, την έκανε σε κάποια στιγμή να αναφωνήσει αλίμονό μας αν πέσουμε στα χέρια σας. Γιατί ξεκίνησε την κατάθεσή του λέγοντας ότι ο καλός διασώστης είναι αυτός που παραβιάζει το πρωτόκολλο. Το τροποποιεί, αυτοσχεδιάζει, αλλά τώρα αυτή είναι μια υπεκφυγή. Μάλιστα, δεν ξέρω αν καταγράφηκε στο παρατηρητήριο η τεράστια παύση όταν τον ρώτησε αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Το ρωτάει και καθόμαστε και περιμένουμε. Περιμένουμε. Περνάνε 5 δευτερόλεπτα, δεν απαντάει. Τον ρωτάει αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Μιλάμε τώρα, δεν έγινε κάρπα. Δεν έγινε. Τον αφήσανε δεμένο. Αυτός λέει εγώ φώναξα και εκεί αρχίζει κάτι που είναι ανατριχιαστικά σουρεαλιστικό. Λέει εγώ φώναξα στο συνάδελφο, δεν πήγα να ανακατευτώ για να μην πλεχτώ μες στα πόδια του, θα ήταν αντιδιοντολογικό, το οποίο επίσης δεν είναι φυσιολογικό. Και λέει φώναξα από μακριά μην τον πάρετε δεμένο. Και γιατί δεν του κόψατε τα δεματικά, τις πλαστικές χειροπέδες? Ένας προσπάθησε και δεν μπόρεσε, οι αστυνομικοί δεν ασχολήθηκαν, μέσα στο ασθενοφόρο δεν είχαν. Οπότε συζητάμε ότι χάθηκε η ζωή ενός ανθρώπου. Κατέθεσε ο διασώστης αυτός ότι είχε δει ότι το πρόσωπό του είχε γίνει μπλε. Ότι ο άνθρωπος αυτός ήδη έπασχε από υποξία. Την ώρα που συνέβαινε αυτό, κανείς δεν έβγαζε ένα ρηματοψαλίδι να του κόψει τις πλαστικές χειροπέδες. Θα μπορούσατε, λέει, να κάνετε μια απόπειρα ανάληψη εκεί πέρα έτσι, πολύ δύσκολο, δεν γίνεται με δεμένα τα χέρια. Δηλαδή, γίνεται, αλλά δεν θα ήταν πολύ αποτελεσματική και διάφορα τέτοια. Και κανείς από όλους αυτούς δεν βρήκε μια λύση σε όλο αυτό το χρόνο για να του λύσουν τα χέρια. Και τώρα τις βάλαμε τις χειροπές, πάει. Ναι. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτό ήταν εξωφρενικό το πώς το περιέγραφε αυτός ο άνθρωπος, ότι ήταν οι δύο. Με τις διασώστες με τις μηχανές ήταν οι 9 αστυνομικοί, πώς ήταν, και 4-5 πάνω από τον Ζακ. Ήταν μετά οι άλλοι που τον πήραν με το ασθενοφόρο και από όλους αυτούς κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να κόψει τις πλαστικές χειροπέδες. Γιατί άμα ενδιαφερθείς, ρε παιδιά, κάποια λύση θα βρεθεί. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή πεθαίνει. Τουλάχιστον αυτό βλέπεις, αυτό συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μπροστά σου. Πες ότι είναι ληστής. Πες το ένα, πες το άλλο, όλο το τέτοιο και. Θα μπορούσε να υπάρξει μια εκτίμηση που λέει ότι εκείνη τη στιγμή δεν σε νοιάζει, δεν έχει αξία, γιατί είναι κάποιος που μπήκε να κλέψει, ρε παιδί μου, και εντάξει, άμα ζήσει, θα πάει φυλακή, αν δεν ζήσει. Αυτή η απάθεια, νομίζω εγώ, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο βίντεο από εκείνο το τέτοιο, τι επικράτει εκείνη τη στιγμή, αυτό βγάζει όλη αυτή η περιγραφή. Μια πολύ έτσι εξοργιστική απάθεια για το τι θα συμβεί. Απάθεια που πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Δηλαδή είναι απάθεια από ανθρώπους οι οποίοι όμως είχαν την αρμοδιότητα εκείνη τη στιγμή να συντρέξουν τον Ζακ. Δεν είναι η απάθεια του κοινού. Μόνο ο Κοτσίδας ανακατεύτηκε. Αυτό ήταν το μοναδικό πρόσωπο. Μόνος άνθρωπος που πλησίασε. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν την αρμοδιότητα, είχαν την ευθύνη από τον νόμο να αντιμετωπίσουν αυτό που συνέβαινε και δεν το κάναν. Ναι, λοιπόν, δεν είναι ότι απλώς δεν έκανες κάτι που μπορείς να πεις ότι είναι λίγο ανθρώπινο. Αυτό θα μπορούσε και το καθέναν που συμβαίνει εκείνο και είσαι σε σοκ. Συμβαίνει κάτι εκείνη τη στιγμή μπροστά σου και το λέγαμε από τότε, μακάρι να εγώ προσωπικά το λέω, μακάρι να αντιδρούσα όπως αντίδρασε ο Κοτσίδας, να μπαινα μπροστά ή και λίγο νωρίτερα τέλος πάντων. Να μπορείς να πεις ότι εκείνη τη στιγμή παρεμβαίνεις, ρε παιδί μου, όταν το βλέπεις. Δεν έχω τύχει να βρεθώ, οπότε δεν ξέρω. Αλλά άλλο να πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου εκεί πέρα. Και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα τα αποτελέσματα και το τι συνέβη. Γι' αυτό υπήρχε και το πειθαρχικό στο ΕΚΑΒ, γι' αυτό το διασώστη, δεν είναι. Ναι, ναι. Συγγνώμη, όχι αυτό που κατέθεσε σήμερα, ναι, για τον διασώστη που χειρίστηκε. Αλλά αυτός είναι, υποτίθεται, ο προϊστάμενος αυτού που χειρίστηκε το περιστατικό, ο οποίος δεν έκανε τίποτα. Κάθισε πιο πέρα γιατί του πελέει ότι δεν χρειάζεται. Του έκανε νόημα, φύγε, δεν χρειάζεται. Τι δεν χρειάζεται τώρα, δεν μπορούσε να κόψει τα δεματικά. Και θεώρησε ότι δεν βαριέ. Βάλτονε μέσα με δεμένα τα χέρια. Που είχε γίνει μπλε το πρόσωπό του, φαινόταν ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Λοιπόν, θα ήθελα να σταματήσουμε εδώ πέρα και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με μια συνέντευξη από τη Χριστίνα Βαρβία, από την Forensic Architecture. Είναι ερευνήτρια στην Forensic Architecture. Είναι ερευνητική εταίρος, Research Fellow είναι τώρα. Ήταν αναπληρώτρια διευθύντρια της Forensic Architecture όταν έγινε η έρευνα. Θα τα πούμε σήμερα με αφορμή το ότι σήμερα έγινε ο σχολιασμός των καταθέσεων της προηγούμενης δικασίμου, στην οποία κατέθεσε η Χριστίνα Βαρβία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτά που υπόθηκαν και από τις δύο πλευρές για την πολύ ενδιαφέρουσα κατάθεσή της. Οπότε κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέντευξή μας. الليرة اللبنانية أصبحت نكتة على الألسن والناس افتقرت وجاعت قادر ضل بأرض هي مقبرة للأحلام صارت 2020 والوضع كتير تعتير صارت 2020 والسنوبر أغلى شي وعشام عايشين وبالبنوك قاعدين شو حلو حظو اللي بيعيش بيها السنة القاو صارت 2020 ودورت التيفي وطفيت التيفي ولك شو هالمسرحية شو هالمصلحجية كلهم حرامية وبديكم مبسوطة وبديكم فخورة قديرة ودقة يا موسيقى كورونا عالترويقة كورونا كل دقيقة بترول حينشينا ودقة يا موسيقى من الفقر والجوع والقهر ماتوا بسرعة قياسية من الزلزال الهائل Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε στο τηλέφωνο την Χριστίνα Βαρβία από την Forensic Architecture. Κατέθεσε στην προηγούμενη δικάσιμο, στην δίκη των δολοφόνων του Ζακ. Και σήμερα είχαμε τον σχολιασμό. Δεν είχε προφτάσει να γίνει. Κανονικά ο σχολιασμός γίνεται αφού καταθέσουν οι μάρτυρες, πριν να κλείσει το μεσημέρι στις 3 η ώρα που σταματάει η δίκη. Κανονικά γίνεται ο σχολιασμός. Δεν είχαμε προφτάσει, οπότε έγινε σήμερα. Χριστίνα, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να τα πούμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα, χαίρετε και χρόνια πολλά στο Θάνο. Τώρα αυτό το κάνεις για να αισθανθώ εγώ άσχημα, το κάνεις που δεν το είπα χρόνια πολλά. Λίγο. Θέλω πρώτα να σταθώ σε αυτά που είπε η Κλειόπα Παπαντολέων για την δική σου κατάθεση, που στάθηκε στα βασικά, τα βασικά στοιχεία δηλαδή. Θα ήθελες να μας τα πεις εσύ καλύτερα, να μας πεις δηλαδή τι είναι αυτό που συνεισφέρει στη δίκη η έρευνα που κάνατε. Ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα που δεν θα τα είχαμε χωρίς την δική σας συνδρομή, χωρίς τη δική σας έρευνα. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, κάναμε αυτή τη μελέτη, την κάναμε στην πολύ αρχή όλης αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, δεν είχαμε και πολύ χρόνο για να κάνουμε ας πούμε μια ανάλυση όπως θα την κάναμε σε άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να δείξουμε όλα αυτά τα στοιχεία πώς τοποθετούνται με μεγαλύτερη ευκρίνεια σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο, αλλά παρόλα αυτά κάναμε μια μελέτη. Το λέω αυτό γιατί καταλήγει να... θα μπορούσαμε να έχουμε δείξει και παραπάνω, έτσι. Απλώς κάναμε μια μελέτη η οποία είχε τρία μέρη. Το πρώτο ήταν μια πολύ απλή κίνηση να δούμε τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει στη δικογραφία και αν υπάρχει έξτρα βιντεοληπτικό υλικό στο διαδίκτυο, κάπου εκτός κτλ. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε μια... μελετήσαμε και είδαμε από αυτό το βίντεο που έχουμε στα χέρια μας αν υπάρχουν κάποιες έξτρα κάμερες που φαίνονται εκεί στη σκηνή από τις οποίες όμως δεν έχουμε λάβει κάποιο υλικό. Και παρατηρήσαμε ότι βεβαίως υπάρχουν 12 κάμερες περίπου που είτε φαίνεται να μαγνητοσκοπούν είτε, είτε είχαν τη δυνατότητα να Πώς φαίνεται ότι βιντεοσκοπούν αυτές οι κάμερες? Κοίτα, φαίνεται αν είναι σε λειτουργία? Ναι. Ναι, σε κάποιο σημείο είναι κάποιος ο οποίος έχει το κινητό του υψωμένο και βγάζει βίντεο. Μία άλλη στιγμή είναι κάποιος πιθανόν τουρίστας, δεν ξέρουμε τι είναι, ένας άνθρωπος με μία κάμερα μεγάλη SLR, ας πούμε, ο οποίος κοιτάζει από το δίοπτρο. Δηλαδή, φαίνεται ότι καταγράφεται κάποιο υλικό, έτσι. Οπότε κοιτάζοντας ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει καταγράψει, είχαμε κάνει επίσης μία ανοιχτή έκκληση στο διαδίκτυο, σε μία πλατφόρμα. Άμα κάποιος θέλει να προσκομίσει έξτρα υλικό, μπορεί να το κάνει ανώνυμα, κτλ. Αλλά βέβαια δεν βρέθηκε κανένας που να παρουσιαστεί. Αν μου επιτρέψεις ένα σύντομο σχόλιο σε αυτό να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα ακούσει τον αριθμό 12, καταρχάς μου φαινόταν απολύτως εύλογο ότι θα υπήρχαν και άλλες κάμερες. Δηλαδή ζούμε στην εποχή που ο καθένας έχει πάνω του ένα κινητό με κάμερα, όποτε συμβαίνει, συνεχώς όταν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο στο δρόμο. Θυμάμαι, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία που είχε τραβήξει, νομίζω, ο Γιάννης Κέμος, που απειλούσε κάποιος να αυτοκτονήσει και είχε τραβήξει δεκάδες ανθρώπους που περίμεναν από κάτω με υψωμένα το κινητό βιντεοσκοπώντας. Δεν είχα καμία αμφιβολία δηλαδή ότι θα υπάρχει, αλλά είναι τεράστια διαφορά όταν κανείς, αυτό που εγώ απλώς το σκεφτόμουν, κάθεται και το βλέπει και κοιτάζει και μετράει 1, 2, 3, 4, 5, 12. Και λέμε τι έγινε αυτό το υλικό, και αυτό παραμένει ένα από τα βασικά μυστήρια της δίκης, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα κενό που αφορά το ενδιάμεσο διάστημα από τη στιγμή που μπαίνει φοβισμένος και ανήσυχος στο Βενέτιο Ζακ μέχρι τη στιγμή που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο κοσμηματοπολείο. Ακριβώς. Και γι' αυτό και ανέφερε ότι η δική μας μελέτη ήρθε στην πολύ αρχή, δηλαδή με το που έγινε το γεγονός. Οπότε τοποθετηθήκαμε πώς. Είπαμε, κοιτάζουμε το υλικό που υπάρχει και παρατηρούμε ότι πιθανόν να υπάρχει παραπάνω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε αυτό το παραπάνω υλικό. Διότι άμα υπάρχουν παραπάνω στοιχεία, δεν έχει νόημα να καθόμαστε εμείς να αναλύουμε τα κενά και να προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη το τι έγινε εκεί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, και βασικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η αστυνομία. Που υποτίθεται έρευνε αυτό το γεγονός, είναι να συλλέξει αυτό το υλικό. Λοιπόν, επειδή αυτό δεν έγινε, αναγκαστήκαμε εμείς να κάνουμε αυτή τη μελέτη για να δείξουμε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει και βασικά και ως μια παράκληση. Μπας και γίνεται να συλλέξουν λίγο κάτι παραπάνω. Το βασικό στοιχείο που φάνηκε από εκεί είναι ότι, το αναφέρατε και πριν λίγο, το βίντεο που ήταν το πιο κρίσιμο βίντεο από αυτές τις κυρίες που κατέγραφαν πάνω από το Βενέτη και πάνω από το κατάστημα, το καφέ, το αρώμα. Mm. Αυτό το βίντεο υπάρχει στη δικογραφία μεν, αλλά έχουμε κανάλια τα οποία έχουν παραπάνω υλικό από τον ίδιο βιντεολήπτη, από τις ίδιες βιντεολήπτριες. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Δεν γίνεται να έχεις κάποια τηλεοπτικά κανάλια τα οποία δείχνουν κάτι παραπάνω από ό,τι έχει το δικαστήριο και να μην έχει γίνει μια κίνηση να συλλεχθεί και αυτό το υλικό. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε πρώτα απ' όλα για να συμπεριληφθεί και αυτό στη δικογραφία και για να αναρωτηθούμε γιατί δεν έγινε σωστά αυτή η δουλειά, γιατί δεν μπορούσαν να συλλέξουν τις κάμερες, και εφόσον υπάρχει, έτσι θα μπορούσε κάποιος να το κατεβάσει από το ίντερνετ στην τελική. Ναι. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι και στο ίντερνετ, γιατί ίσως είναι κομμένο. Δηλαδή δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση άμα είναι διαφορετικά κλιπ ή άμα είναι ένα συνεχόμενο που το έκοψαν τα κανάλια, γιατί δεν φαίνεται, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι προφανώς πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που κάναμε, αυτή η έκθεση διαθέσιμων και μη διαθέσιμων βίντεο. Υπάρχει μια παρατήρηση που αφορά πια τον Ζακ όταν βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Και το κατά πόσο αντιστέκεται, το κατά πόσο είναι επικίνδυνος τη στιγμή εκείνη. Και μάλιστα διαβάζω 15 κλωτσιές στη διάρκεια ενός λεπτού αφού έχουν σπάσει τη βιτρίνα, και ότι ο Ζακ δεν προβάλλει πια καμία αντίσταση, το σώμα του είναι άψυχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το βλέπει κανείς και χωρίς να έχει ειδικές γνώσεις, ότι το χέρι του είναι άψυχο πια στο τέλος, δεν έχει δύναμη, βλέπεις ότι το χέρι του κρέμεται. Εκεί που οι αστυνομικοί προσπαθούν να κάνουν τη χειροπέδηση, ναι. Υπάρχει μια στιγμή που φαίνεται ξεκάθαρα το χέρι, η δυσκολία σε όλο αυτό το υλικό, και αυτό να το επισημάνουμε κιόλας, είναι πάρα πολύ βίαιο αυτό το υλικό, δηλαδή είναι σκληρές εικόνες. Δεν θα κάτσει κάποιος να τις δει ένα απόγευμα έτσι για να περάσει το χρόνο του, και εμείς που τις κοιτάζουμε επειδή είναι η δουλειά μας κοστίζει, έτσι. Ναι. Οπότε το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμος αναρωτιέται πώς που και δεν το είδαμε, γιατί δεν θέλεις να το δεις κιόλας, αλλά άμα κοιτάξεις προσεκτικά, τη στιγμή που, επειδή προσπαθούν να βγάλουν το αριστερό του χέρι, έχουν το δεξί χέρι, έχει αυτό το κομμάτι γυαλί, αποδεσμεύουν το κομμάτι γυαλί και μετά προσπαθούν να βγάλουν το αριστερό του χέρι. Τη στιγμή που αποδεσμεύουν το αριστερό του χέρι, που πριν ήταν κάτω από το βάρος του σώματός του, φαίνεται ότι το χέρι είναι τελείως ανέστητο. Ναι. Τελείως. Εγώ το είπα άψυχο, γιατί έτσι φαίνεται. Στα δικά μου μάτια και στο βίντεο, ότι δεν έχει κάποια ενέργεια, δεν το κινεί ο ίδιος. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο. Δηλαδή δεν είναι κάτι, το αναφέρω γιατί στους σχολιασμούς που μου έκαναν οι συνήγοροι υπεράσπιστης, με ρώτησαν πώς γίνεται να βλέπεις αυτό και να μην βλέπεις το μαχαίρι. Αυτό και να μην βλέπεις ένα μαχαίρι. Και η απάντηση προφανώς είναι, έχει να κάνει με την ποιότητα του βίντεο. Δηλαδή έχει να κάνει με το πόσο ευκρινές είναι το υλικό το οποίο αναλύουμε. Δεν ήμουν ούτε αυτό που της μάρτυρας, ούτε μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Λοιπόν, πόσο κοντά είναι ο βιντεολήπτης, σε τι ανάλυση έχει πάρθει αυτό το βίντεο, πώς έχει επεξεργαστεί, όπως αναφέρεται και πριν, όταν το έχουν στείλει από τα διάφορα μέσα κτλ. Αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Άμα μπορείς να δεις κάτι ή δεν μπορείς να το δεις. Όταν κουνιέται ένα βίντεο από ένα κινητό τηλέφωνο, είναι πολύ δύσκολο να δεις άμα αυτό είναι ένα αντικείμενο ή κάτι άλλο που γυαλίζει, που αντανακλάται. Για το μαχαίρι που είχαμε σήμερα μια εκτενή ανάλυση από εμπειρογνώμονα, έχεις άποψη για το κατά πόσο θα μπορούσε να αποφανθεί κανείς? Μπορούμε να πούμε δηλαδή με σιγουριά ότι δεν φαίνεται καθαρά? Δεν λέω να πούμε ότι δεν υπάρχει ή ότι υπάρχει. Να πούμε όμως ότι από αυτό που βλέπουμε δεν μπορεί να αποδειχθεί κάτι. Δεν είναι επαρκής η ευκρίνεια για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Σε κανένα σημείο όλο το βίντεο δεν εμφανίζεται κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι... Να πούμε με σιγουριά ότι είναι μαχαίρι. Ναι. Το σημείο δεν εμφανίζεται σε κανένα σημείο, σε καμία στιγμή στο βίντεο δεν εμφανίζεται ο Ζακ να κρατάει κάποιο τέτοιο μαχαίρι καθαρά. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ είναι ότι είναι πιθανόν, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με αυτό το υλικό που έχω στα χέρια μου. Γι' αυτό και ζητάμε και παραπάνω υλικό, έτσι, για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Φαίνεται σε κάποια φάση ένας αστυνομικός να κρατάει ένα μαχαίρι, δεν ξέρουμε πώς, πού, γιατί κτλ. Και βλέπουμε, έχουμε τρεις στιγμές που φαίνονται κάποιες αντανακλάσεις όταν είναι ο Ζακ μέσα στο κοσματοπωλείο. Αλλά αυτές οι αντανακλάσεις δεν μπορούμε να πούμε με αυτό το συγκεκριμένο υλικό που έχουμε στα χέρια μας τι είναι. Δηλαδή δεν, τι να σου πω, δεν θα ήμουν σωστή στη δουλειά μου αν σας έλεγα με σιγουριά ότι αυτό είναι μαχαίρι ή ότι αυτό δεν είναι. Δεν μου το προσφέρει αυτό το υλικό. Ναι, ναι. Οι συνήγοροι εμφανίζονται απολύτως, βέβαια. Το συζητούν σαν να είναι ένα δεδομένο αυτό της συζήτησης, ότι ο Ζακ κρατούσε μαχαίρι, αλλά τέλος πάντων, επίσης η λογική λέει ότι αυτό ο άνθρωπος κρατούσε τον πυροσβεστήρα. Πώς γίνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αυτά είναι τώρα ζητήματα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν περισσότερες πηγές. Και γι' αυτό υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες και μπορούν να συμπληρώσουν αυτά τα κενά. Πάντως η δική μου θέση είναι αυτό που βλέπω από το βίντεο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να προσφέρω κάτι Μάλιστα. άλλο. Για και επίσης το σημαντικό είναι, συγγνώμη, εδώ, ναι, να πω ότι και όλη αυτή η συζήτηση γίνεται λιγάκι σε ένα επίπεδο αυθαίρετο, όταν δεν μπορούμε να δούμε το βίντεο μαζί και να τα συζητήσουμε. Δηλαδή αναφέρθηκε και πάλι σήμερα, νομίζω. Ναι, έγινε πάλι αυτό. Έγινε ότι πάλι. Πώς γίνεται να μπορώ να δω ότι εγώ ως μάρτυρες δεν είμαι αντικειμενική, επειδή μπορώ να δω τους δείκτες του ρολογίου ενός αστυνομικού, το οποίο εντωμεταξύ ήταν ψηφιακό και ήταν αριθμοί, δεν ήταν δείκτες, αλλά δεν μπορώ να δω το μαχαίρι. Και πάλι όλη αυτή η συζήτηση είναι θεωρητική, διότι άμα δεν κοιτάξουμε τις εικόνες μαζί, δηλαδή θα ήθελα να μπορούμε να τα κοιτάξουμε παρέα και να ρωτήσω κι εγώ, εσείς μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα? Και σε ποιο σημείο είναι μια εικόνα που αναλύουμε εδώ, δεν είναι κάτι και άλλο. Μάλιστα. Θα γίνει, να σημειώσουμε στο τέλος τα αναγνωστέα. Θα γίνει στο τέλος με τα αναγνωστέα, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει όταν πια η Χριστίνα θα είναι στην Αγγλία. Το αίτημα των... Ναι, δηλαδή θα γίνει χωρίς να είναι παρόντες και παρούσες οι υπερογνώμονες που αυτή τη στιγμή κατέθεσαν ότι συμβαίνει αυτό, εκείνο, το άλλο. Και μάλιστα ακριβώς. Στην περίπτωση της Forensic Architecture υπήρξε ρητό αίτημα να προβληθεί εκείνη την ώρα και το δικαστήριο δεν το δέχτηκε. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αρνήθηκαν πεισματικά, λέγοντας έλα μωρέ και τι παραπάνω, ξέροντας ότι έχουν απέναντί τους εκπρόσωπο ενός ερευνητικού φορέα που κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ εύλογη η αντίρρησή τους. Δυστυχώς έγινε αυτό και έγινε και σήμερα πάλι. Δηλαδή εξηγούσε η εκπρόσωπος της πολιτικής αγωγής, η κυρία Παπαπαντολέων, ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε τώρα, ρε παιδιά, στον προτζέκτορα, με φως πάνω στο προτζέκτορ. Δεν είναι ανάλυση δηλαδή για να κάνουμε συγκεκριμένη τεχνική συζήτηση. Αυτό απαιτεί να αξιοποιήσεις τις τεχνικές δυνατότητες που σου προσφέρει μια ανάλυση υψηλής ευκρίνειας σε μια καλή οθόνη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα με τον άχιστο. Στην δίκη για τα σεπόγια, όπου είναι με το λάπτοπ πάνω στην έδρα και είναι τώρα οι αστυνομικοί που πρέπει να δουν το βίντεο και ο ένας λέει «Να, ορίστε, εδώ πέφτει μια πέτρα». Ναι. Πού είναι η πέτρα? Ναι. Είναι λίγο κάποιος πρωτόγωνα τα τεχνικά μέσα. Κάποιος εμπειρογνώμονας, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ότι κάτι ανάλογο θα γίνει, θα λέει «Να το μαχαίρι». Ναι. Θα λέει η υπεράσπιση «Όχι, δεν είναι αυτό το μαχαίρι». Θα λέει ο άλλος ο συνήγορος «Όχι, εκεί, αυτό είναι μαχαίρι». Ναι, ουσιαστικά έτσι γίνεται. Χριστίνα, με το κίτρινο μπλουζάκι θέλεις να μας πεις τι έχει γίνει για κάποιον που δεν βρισκόταν, αλλά που διατυπώθηκε ένα αίτημα? Ναι, αυτό ήταν. Ναι, ήταν, κοίταξε, ήταν, φάνηκε ξεκάθαρο ότι είναι ένας μάρτυρας, αυτό από τις μάρτυρες που ήταν εκεί από την αρχή, μιλούσε στον Ζακ πριν μπει στο Βενέτη, τον σταμάτησε από το να μπει στο Βενέτη, ήταν καθόλου τη διάρκεια, δεν συμμετείχε, αλλά μιλούσε στο τηλέφωνο και εξηγούσε, μίλησε στον πρώτον αστυνομικό που έφτασε, εξήγησε στον διασώστη του ΕΚΑΒ ότι δεν έχει χτυπήσει εκεί, έχει χτυπήσει εδώ κτλ. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια και τη στιγμή της χειροπέδησης τον βλέπουμε να κρατάει ένα κλομπ. Έτσι, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Οπότε αναρωτηθήκαμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί δεν έχει έρθει να δώσει την κατάθεσή του. Η οικογένεια ίδια είχε ζητήσει από τον ανακριτή να βρει αυτόν τον αυτόπτη μάρτυρα και εκείνος είχε απαντήσει ότι δεν μπορούμε να τον βρούμε. Μέσα σε μισή μέρα εντωμεταξύ το πάτησε αυτό, δηλαδή δεν έκανε κάποια προσπάθεια. Και οπότε αναγκαστήκαμε εμείς και κάναμε αυτό το βίντεο όπου εξηγεί γιατί αυτός ο μάρτυρας είναι κομβικής σημασίας. Οπότε σημειώσαμε όλα τα σημεία στα οποία φαίνεται. Και ζητήσαμε ουσιαστικά επισημάναμε πόσο σημαντικό είναι να έρθει να κάνει την κατάθεσή του. Την ίδια μέρα, από τη μέρα που δημοσιεύσαμε την μελέτη μας, ήρθαν 3-4 άνθρωποι οι οποίοι μας είπαν «Έχω βρει έτσι ένα προφίλ στο Facebook, νομίζω ξέρω ποιο είναι το όνομά του» κτλ. Τον ταυτοποίησαν Και μετά από δύο μέρες παρουσιάστηκε ο ίδιος και έδωσε την κατάθεσή του. Δηλαδή, και πάλι είδαμε πόσο δεν ασχολήθηκε κάποιος να συλλέξει το υλικό που χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένου και των καταθέσεων που χρειάζονται. Αυτός ο άνθρωπος τώρα και πάλι, ενώ έχει δώσει την κατάθεσή του, είναι, συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, δεν παρουσιάζεται όμως αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο. Δεν ξέρουμε άμα θα παρουσιαστεί να δώσει και την κατάθεσή του και στο δικαστήριο. Οπότε ακόμα υπάρχει μια ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διερωτηθεί και από τις δύο πλευρές, να καταλάβουμε τι έκανε. Και να καλύψει βασικά για μας το βασικό κενό, τι έγινε μεταξύ του Βενέτη και τη στιγμή που βλέπουμε το Ζακ μέσα στο Κωνσταντοπολείο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είπε στην αρχή του σχολιασμού και η Άννη Παπαρούσου, που έλεγε ότι από τον αστυνομικό που κατέθεσε στην προηγούμενη δικάσιμο προέκυπταν τα ερωτήματα αυτά, πολύ επιτακτικά, πολύ πιεστικά προέκυπταν αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή, τι έγιναν αυτοί οι τρεις που ήταν μαζί στο Βενέτη, γιατί δεν αναζητήθηκαν μάρτυρες, παρά μόνο οι στατικοί, δηλαδή αυτοί που εργάζονταν, ας πούμε, σε καταστήματα εκεί πέρα και μπορούσαν να τους βρεις πολύ εύκολα. Γιατί δεν αναζητήθηκε το βιντεοληπτικό υλικό έγκαιρα, γιατί ήρθε το απόρριτο των επικοινωνιών του Ζακ και όχι των κατηγορουμένων. Όλα αυτά δεν. Δεν ξέρω αν θα λάβουμε ποτέ κάποια απάντηση. Θέλω, Χριστίνα, να περάσουμε λίγο σε κάτι πιο γενικό, ίσως κάπως μεθοδολογικό, αν θέλεις, που σχετίζεται με το πώς λειτουργεί η Forensic Architecture. Διάβασα και εγώ τώρα μέσα στις γιορτές το βιβλίο, το οποίο συνιστώ εν θέρμος, μου φάνηκε πάρα πολύ συναρπαστικό, καλογραμμένο. Βρήκα ενδιαφέρον επίσης ότι αυτή η παρουσίαση που μας είχε εντυπωσιάσει όλους ήδη από την δίκη του Φίσα είναι μέρος του σκεπτικού, το πώς δηλαδή θα αξιοποιηθούν τρόποι ρητορικοί, καλλιτεχνικοί, προκειμένου να υπάρχει μια πιστική αποτύπωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, των πορισμάτων της έρευνας, και όχι μόνο, δεν ασχολείται μόνο με το πώς θα υπάρξει αξιόπιστη ερευνητική δράση. Πες και το βιβλίο, τον τίτλο, γιατί ήδη ρωτάνε. Δεν θυμάμαι τον ακριβή τίτλο, αλλά λέει Forensic Architecture, τα υπόλοιπα. Είναι η βία στο κατόφλι της ανιχνευσιμότητας του Eyal Weizman, που είναι ο ιδρυτής του. Μπράβο. Ο ιδρυτής και ο διευθυντής του κέντρου. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, είχε αναφερθεί κάπως βιαστικά την προηγούμενη φορά σε αυτό το βιβλίο ένας εκ των συνηγόρων. Αυτή τη φορά επανήλθε αναφερόμενο σε ένα άλλο απόσπασμα του βιβλίου. Και είναι ειρωνικό ότι αναφέρθηκε σε ένα κεφάλαιο το οποίο εγώ είχα βρει πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται ότι για τους ίδιους λόγους που εγώ το βρήκα πάρα πολύ ωραίο εκείνος ενοχλήθηκε. Μιλάει για στρατευμένη αντικειμενικότητα και λέει, διάβασε ένα κομμάτι που αναφερόταν στην αλληλεγγύη απέναντι στα θύματα. Λέει ο συγγραφέας ότι οι ειδικοί μεροληπτούσαν πολιτικά και ηθικά, αλλά για εκείνους δεν τέθηκε ζήτημα πολιτικής ουδετερότητας. Και αυτό το ανέγνωσε στο δικαστήριο, μας είπε ότι ορίστε να εδώ, σελίδα 114, λέει έτσι και έτσι και έτσι, αλληλεγγύη στα θύματα, σας τσάκωσα. Και το έλεγε σαν κάπως με αυτόν τον τρόπο να εντοπίζει την αδυναμία της Forensic Architecture, που είναι ότι άρα δεν είστε αντικειμενικοί, είστε με τα θύματα της βίας. Θέλεις να μας πεις αν είστε αντικειμενικοί ή αν είστε με τα θύματα της... Γελάσα. Και εγώ γελάσα. Κοίταξε να δεις. Τι είναι η στρατευμένη αντικειμενικότητα? Ναι, και τώρα το ανέτρεξα και εγώ και μπορώ να πω και η μετάφραση έχει πλάκα, γιατί το βιβλίο γράφτηκε αρχικά στα αγγλικά. Στα αγγλικά ο Γιάλ το αναφέρει ως engaged objectivity, δηλαδή μπορείς να το πεις και στρατευμένη, θα μπορείς να το πεις δεσμευμένη, θα μπορείς να το πεις κάπως ότι έχει συνεπλακή κάπως, ότι έχει κάποια σχέση με τα γεγονότα, έτσι. Αυτή η ιδέα είναι και πρακτική μας, αλλά ουσιαστικά είναι μια αναγνώριση ότι αντικειμενικότητα καθαρή και ατόφια είναι δύσκολο να βρεις. Αυτή η λογική και αυτή η φιλοσοφία έρχεται πάρα πολύ από μια φεμινιστική θεώρηση, η οποία προσπαθεί να αναλύσει από ουσιαστικά να αναλύσει ποια είναι η θέση του γνωσιακού υποκειμένου. Τι εννοώ? πώς ξέρουμε αυτό που ξέρουμε, από πού το ξέρουμε αυτό που ξέρουμε, έτσι, με ποια, πώς τοποθετούμαστε, ας το πούμε αλλιώς, από ποια θέση μπορούμε να κοιτάξουμε και να καταλάβουμε τι έχει συμβεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό αρχικά είναι μία αναγνώριση ότι ακόμα και στις επιστήμες, ακόμα και στο πανεπιστήμιο, ακόμα και στα διάφορα ιδρύματα, στην αστυνομία που δεν είναι, συνήθως δεν είναι έτσι, καμία έκπληξη, στα δικαστήρια κτλ. Δεν είναι ότι ξεκινάμε από το πουθενά. Δεν είναι ότι μπορούμε να καταλάβουμε ένα γεγονός τελείως έτσι αντικειμενικά, αλλά έχουμε πάντα κάποια συγκεκριμένη θέση η οποία μας επιτρέπει να δούμε κάποια πράγματα και μας δεσμεύει από το να δούμε άλλα. Και αυτό τι σημαίνει? Αναγνωρίζοντας αυτό, προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά μας. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι εγώ, το γεγονός ότι εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό που φαίνεται στο βίντεο, σημαίνει ότι πρέπει να σας εξηγήσω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό μεταφράζεται μεθοδολογικά πάρα πολύ απλά. Όποιο στοιχείο έχουμε, όποιο βίντεο, όποιο πιστήριο, όποια μαρτυρία κτλ, πρέπει να την τοποθετήσουμε στο χώρο και στο χρόνο, να την τοποθετήσουμε και να καταλάβουμε τι μπορεί να δει και τι δεν μπορεί να δει, ποια είναι τα κενά της. Και με βάση αυτό μετά να αρχίσουμε να συμπληρώνουμε το ένα με το άλλο. Χριστίνα, ναι. Ναι. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση ότι αν η Forensic Architecture αναλαμβάνει υποθέσεις που έχει απέναντί της πολύ ισχυρούς αντιδίκους, κράτη που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και μελετάει τη διάμετρο από τις ΟΠΕΣ που ανοίγουν τα drones, αν έχει απέναντί τις πολυεθνικές ή ας πούμε την αστυνομία σε δικές μας περιπτώσεις, κανείς δεν αναρωτιέται για την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία της αστυνομίας εκεί. Ενώ προφανώς μπορούμε να πούμε ότι, παιδιά, για πείτε μας, εσείς νιώθετε ότι δεν χρειάζεται να αναρωτηθείτε γι' αυτό ή νιώθετε πως η δική σας η θέση δεν είναι μεροληπτική? Προφανώς και είναι, αλλά κανείς δεν θέτει αυτό το ερώτημα. Και αυτό μάλλον είναι το να είσαι σε θέση ισχύως. Ότι μπορείς να μεροληπτείς χωρίς κανείς να σκέφτεται ότι θα πρέπει να σκαλίσουμε αυτό το ζήτημα. Ότι εσύ από ποια θέση μιλάς. Και υπάρχει και μία... μια μορφή υποκειμενικότητας που ισχύει και στη δημοσιογραφία, που είναι εντελώς θεμητή και έχει να κάνει με τις επιλογές. Γιατί, ας πούμε, η Forensic Architecture ασχολείται με το τι έγινε το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα ή τι έγινε στον άγριο ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου. Αυτό είναι υποκειμενικό. Έχει διάφορα κριτήρια, δεν είναι ότι είναι μια είδηση της σειράς, αλλά και πάλι μπαίνει αυτό. Ασχολούνται με αυτό. Αλλά νομίζω ότι. Ναι, προφανώς. Η τοποθέτησή μας είναι και πάλι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμείς παίρνουμε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα και που προσπαθούν να αναλύσουν τη σχέση μεταξύ κράτους και πολιτείας. Όταν είναι μια θέση εγκλήματος καθαρή, συνήθως υπάρχει η αστυνομία η οποία θα ερευνήσει αυτά τα γεγονότα. Αλλά όταν ερευνούμε την αστυνομία ή όταν ερευνούμε το κράτος, δεν έχουμε τις ίδιες. Δεν έχουμε τα ίδια υλικά, δεν έχουμε την αστυνομία με το μέρος μας, δεν έχουμε τα ιδρύματα με το μέρος μας, άρα χρειάζεται να καλύψουμε αυτό το κενό. Ναι. Ναι, και υπάρχει και κάτι που είναι πολύ απλοϊκό, αλλά μάλλον όπως διατυπώθηκε το ερώτημα, ίσως να χρειάζεται να το πει κανείς, το ότι επιλέγουμε ή επιλέγεται το με ποιους θα συστρατευθούμε, το ότι επιλέγουμε, ας πούμε, να υπερασπιστούμε τα επιχειρήματα και την τεκμηρίωση των θέσεων, των θυμάτων της κρατικής βίας, δεν σημαίνει ότι θα αλλοιώσουμε τα στοιχεία. Και αυτό το νόημα, έτσι καταλαβαίνω και εγώ την έννοια της αντικειμενικότητας. Δηλαδή ότι δεν θα παραβιάσω, δεν θα παραποιήσω τα στοιχεία, αλλά με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με αυτήν την υπόθεση, αναλαμβάνω να ασχοληθώ με αυτή την υπόθεση, γιατί πιστεύω ότι εδώ έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματα του Φίσα την ώρα που καθόντουσαν και παρακολουθούσαν αμέτωχοι τη στιγμή της δολοφονίας του οι αστυνομικοί. Κάνανε βόλτα το τετράγωνο. Ή στην περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου, που ξυλοκοπούσαν μέχρι θανάτου έναν άνθρωπο που δεν αντιστεκόταν. Ναι, να το πούμε και αλλιώς. Δεν βοηθάω κανέναν με το να είμαι υποκειμενική, με το να υποστηρίξω τυφλά μια υπόθεση. Το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω ως ερευνήτρια είναι να προσπαθήσω να κοιτάξω κάθε σκοπιά, κάθε πλευρά, να καταλάβω πως συντίθενται όλα τα στοιχεία. Το Λονδίνο τα κάνει. Αυτό φταίει λιγάκι. Πως συντίθενται όλα τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσω να θωρακίσω την μαρτυρία ενός θύματος απέναντι στην επίθεση που λαμβάνει, στην εκτεταμένη βία που λαμβάνει μετά από το γεγονός, έτσι. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να ξέρω τι έχει γίνει και το τι δεν έχει γίνει, πρέπει να καταλάβω ποια είναι τα κενά, τα γνωσιακά κενά, ας το θέσω έτσι, έτσι ώστε να μπορώ να υπερασπιστώ σωστά ένα θύμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν βοηθάω κανέναν με το να είμαι τυφλός και να απλώς να υποστηρίζω κάποιον με τον οποίο συμφωνώ πολιτικά. Είναι απολύτως κατανοητό. Μου φαίνεται χρήσιμο να το αναφέρουμε, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν είναι η μόνη φορά που αναφέρονται αυτά τα επιχειρήματα. Έχω την εντύπωση, έτσι από την ανάγνωση του βιβλίου, που είχε και πολλές υποθέσεις που δεν τις ήξερα εγώ δικαστικά, κάποιες τις ήξερα δηλαδή, κάποιες όχι, αλλά αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα που μάλλον επανέρχονται για την πολιτική μεροληψία και στράτευση. Χριστίνα, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε σε σχέση με την δίκη του Ζακ ή κάτι γενικότερο? Ίσως το μόνο που... μόνο σε αυτό το σημείο που ας πούμε κλείνουμε, να πω ότι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε και αυτή τη δυσκολία την πολιτική όσον αφορά τη μεροληψία και μεροληψία κτλ. Είναι να είμαστε πάρα πολύ διαφανείς στις μεθόδους μας. Δηλαδή να εξηγήσουμε αυτό που λέμε ότι τι σημαίνει δηλαδή αντικειμενικότητα, στρατευμένη, δεσμευμένη κτλ. Αντικειμενικότητα σημαίνει ότι θα σου πω ακριβώς πώς έκανα αυτό που έκανα για να μπορείς να κρίνεις κι εσύ. Και αυτό μεταφράστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση στο πώς μπορούμε να ορίσουμε τις αποκλίσεις, έτσι. Το πώς ξέρουμε αυτούς τους συγχρονισμούς, τους χρόνους που κατέθεσα στην προκειμένη περίπτωση, γιατί προέκυψε μία σειρά χρόνων. Και εκεί φάνηκε, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω, ότι δεν υπήρχε μεγάλη διάθεση να συζητήσουμε τη μεθοδολογία και τα πρακτικά συγκεκριμένα. Έτσι. Αυτό φαίνεται συχνά και το έχουμε παρατηρήσει και στην Ελλάδα, ότι κάπως όταν αρχίζουν τα πράγματα να γίνουν λίγο πολύπλοκα και πρέπει να εξηγήσεις με λεπτομέρεια κάτι, δεν έχουμε τόσο πολύ τη διάθεση να κάτσουμε να τα κοιτάξουμε εις βάθος. Και αυτό είναι μια θέση... Νομίζω που πρέπει να σκεφτούμε το πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η θέση στο δικαστήριο. Από την πλευρά της υπεράσπισης λέμε. Από το δικαστήριο. Από την πλευρά της υπεράσπισης και από το δικαστήριο μπορώ να πω. Ενώ το δικαστήριο φάνηκε να θέλει να ακούσει, αλλά έτσι λιγάκι αποκλείσεις τώρα. Εντάξει, μας τα πάτε. Αυτά συνεχίζουμε. Το μαχαίρι λοιπόν, να ξαναβούμε για το μαχαίρι. Ναι, γιατί... Εγώ καταλαβαίνω ότι από την πλευρά της υπεράσπισης, όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται η κουβέντα, τόσο πιο άβολη καταλήγει για τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Γιατί προκύπτουν ανάγλυφα τα στοιχεία αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, εδώ η προσπάθεια είναι να πούν ότι ο Ζακ ήταν ένας επικίνδυνος εγκληματίας. Τα ξανά έλεγε η συνήγορος των αστυνομικών σήμερα, έλεγε πάλι τα ίδια πράγματα. Μιλούσε με μια φίλη του Ζακ και της έλεγε, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνος κάποιος με ένα τζάμι? Τι λέει ο Ζακ, εγώ τον ήξερα, καμία σχέση με τη βία ποτέ. Δηλαδή λέει, αφήστε εσείς που το ξέρετε. Αν ήταν ένας εγκληματίας που φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος κρατώντας ένα όπλο. Και συζητάγαμε μετά ότι ναι, εντάξει. Αν ήταν ένας άλλος που έφευγε από κάπου αλλού έχοντας κάνει κάτι άλλο, θα είχαμε μια άλλη ιστορία και να συζητάγατε με κάποιον άλλον. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Αλλά όσο αρχίζουμε να. Επί του συγκεκριμένου. Ναι, αλλά η κουβέντα όμως όσο γίνεται πάνω στα συγκεκριμένα περιστατικά και όσο πιο λεπτομερής είναι η ανάγνωση των στοιχείων, τόσο περισσότερο θα έλεγε κανείς ότι εξυπηρετείται και η αποκατάσταση της αλήθειας μέσα στο δικαστήριο, αν αυτό. Μάλιστα. Ακριβώς. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν η Χριστίνα Βαρβία, είναι πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια της Forensic Architecture, τώρα είναι ερευνητική εταίρος, Research Fellow. Είχε καταθέσει στην δίκη του ΖΑΚ, στην προηγούμενη δικάσιμο, οπότε σήμερα το πρωί ήταν ο σχολιασμός της κατάθεσής της και με αυτή την αφορμή θέλαμε πολύ, το θέλαμε από την αρχή δηλαδή, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάναν και η συνεισφορά τους σε αυτό. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, Θάνο, που κουβεντιάσαμε μαζί της. Ναι, γιατί έχει αυτήν την επιστημονική προσέγγιση που εντωμεταξύ είναι οξύμορο πραγματικά ότι εγκαλείται για, έτσι, για μεροληψία, όταν μπορεί να βγει εδώ πέρα και να έχουμε πει τόσο και τόσο για το μαχαίρι και λοιπά, και είναι πολύ απλά η άποψη. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν προκύπτει από τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου. Ας το πούνε άλλοι, η δικιά μου δουλειά εξαντλείται, η δικιά μας δουλειά ως οργανισμός εξαντλείται αυτό. Δηλαδή θα ήταν πρόβλημα προφανώς να έλεγε ότι δεν το βλέπουμε ξεκάθαρα, αλλά δεν υπάρχει. Θα ήταν από τις περιπτώσεις που θα κάνουμε κριτική στην επιστήμη. Βλέπε αυτά τα ωραία, τα μαγιορκίνικα. Θα ήταν προβληματικό, καθένας το καταλαβαίνει. Μπορεί να ξενίζει κάποιος τώρα το να βγει κάποιος και να πει κάποια και να πει δεν ξέρω. Γιατί εκεί είναι το πεδίο της. Μπορούμε να μάθουμε από άλλα 200, από άλλες 200 χώρους. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τις φορές της architecture, μια αναζήτηση στο Google σε προηγούμενες δουλειές, κυρίως το βίντεο στην Ελλάδα, κυρίως το βίντεο με την δολοφονία του Παύλου Φίσα, είναι 25-30 λεπτά, και το ότι με συνομιλίες από τους ασυρμάτους των αστυνομικών, τα ψέματα που λένε οι αστυνομικοί της Δίας κλπ. Τότε ήταν που μάθαμε πολύ ξεκάθαρα, και όσον αφορά τη μεθοδολογία, πολύ ξεκάθαρα και αυτό είναι σαν μια επιστημονική δημοσίευση τώρα που έχουμε εκπαιδευτεί στα λοιμοξιολογικά, επειδή ξεκινάει το βίντεο και λένε ότι αυτό έχει γίνει από την καταγραφή και γι' αυτό πήραμε από την κάμερα τάδε και εκεί πέρα και το συγχρονίσαμε με τους χρόνους από τους ασυρμάτους και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση της μεθοδολογίας πριν από κάθε δημοσίευση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θεματική εκπομπή σήμερα. Να πω για να μην το ξεχάσω. Θάνο, μπορώ να πω και εγώ κάτι για να μην το ξεχάσω. Ωραία, εγώ ήθελα να πω να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρεμπάρδη που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ για το παιδό Πεντέλης, με πηγές μέσα από τους γιατρούς αυτούς που δήθεν είναι υπέρ του κλεισίματος του νοσοκομείου και με κάποιες έτσι συμπτωσούλες και την εμπλοκή της Ρωταριανών, δωρεές που δεν ξέρει κανένας, απλά προς το παρόν καταγράφονται και εκτίθενται στο ζήτημα, εκδηλώσεις, λίγο το ένα λίγο το άλλο, τα οποία καλό είναι να τα γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει πίσω από μια απόφαση για 6 εβδομαδούλες μωρέ εμβολιαστικό κέντρο και τις απαντήσεις των γιατρών γιατί να το κάνουν αυτό. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα και για τα εισαγγελικά παιδιά που σου λέει ότι το πίκπα είναι δίπλα. Τα εισαγγελικά παιδιά είναι τα παιδιά που βρίσκονται εκεί με εισαγγελική εντολή, επειδή τα παίρνουν από τους γονείς τους για διάφορους λόγους, δεν είναι, κρίνονται ακατάλληλοι για να μείνουν μαζί τους και βρίσκονται εκεί πέρα, και αυτό είναι ένα μέρος της υπόθεσης αυτής. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αν υπάρχει κάποιος ή κάποια που ενδιαφέρεται για τη μετάφραση άρθρων του The Press Project προς τα αγγλικά, θα θέλαμε να επικοινωνήσει μαζί μας είτε στο τηλέφωνο τώρα είτε στο email στο press@thepressproject.gr, προφανώς στην αμοιβόμενη εργασία όπως οτιδήποτε σας λέμε. Αν υπάρχει κάποιος ή κάποια που μπορεί να μεταφράσει προς τα αγγλικά, επαγγελματικά αν το κάνει, δεν εννοώ κάποιος που ξέρει αγγλικά, έχει να προφήσει. Ναι. Να επικοινωνήσει μαζί μας. Το email, για να μην παιδεύεστε, το email είναι αυτό που γράφει στο κάτω μέρος του site στην επικοινωνία, για να είστε σίγουροι. Κάλεστε τώρα. Οι τρεις πρώτοι Ναι. Λοιπόν. Δεν το περιμένετε, γι' αυτό το κάνουμε 6 και 4 για να δούμε ποιο είναι. Ποιο κάθεται μέχρι το τέλο. Κάτσε μέχρι το τέλο. Λοιπόν, να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε. Μπουκόφσκι, τι περιμένει να μεταφράσει. Ναι. Φιλάκια, γεια τα σας, λέμε αύριο. Γεια σας. Then you'll be sorry you crossed me, you better